بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدعة. تركوا كتك بلوغ المرام كتك باب الأخلاق كنت وإندلي أنا حديث يا أبي هريرة حديث يا ألف موجة من بيلي تسين نتان تقول كتك قويمالزا هي حديث kipande kidogo kilichobakia. Wa min man ikhtara alqawla biluzum alwa'di min ulama al'asr, na miongoni mwa wale waliochagua kusema ni lazima mtu atekeleze wa'd, maagizo katika ulama wa zama hizi ني الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعبد الرحمن بن قاسم ومصطفى الزرقائي ويوسف الخرضاوي وغيرهم. ها ومسيمك وما متوكي وامي تقوى أحدي نلازم وتميزه. ها الشيخ أمي نكو ويوانا masala haya kwake kama ni tu ni mujarrad kwa masala kaswibu, lakini haina maana kwamba yeye ni mtu ambaye kwamba wana akida moja. Sheikh Abdulrahman Bassam wakati wake ni juzi juzi tu alikuwepo, alikuwa yuko hai karibu na قولي تو أم يافقي هابا نكتاجا. قال الشيخ القرضاوي حسيمة الذي ينبغي جنب أمر لنتكان أن لا يقبل الخلاف فيه. أي منتوى سكباني تفوتي كتك جمهيدي هو الوعد في شؤون المعاوضات نيهالي كتك مامبو ياكوب ديديشان kama kuuziana na nini wa muamalati na matangamano. Alati yatarattabu alayhi iltizamat, ambayo yapatikana kutokana hiyo mambo ya lazima, wa tasarufu almaliya wa iktisadiya, na yapatikana vile vile matendo ya kimali na matendo ya kiuchumi hivyo. Wa yatarattabu ala jawazi alikhlafi, yapatikana katika kwenda kinyume kupasa kwenda kinyume na hivyo. Fiha idrarum bi masalih an-nas, kwamba bana mtu kutotimiza hiyo wahi kwenda kinyume inapatikana kutokana na hivyo, ndio tutasema kwamba ni yafaa idrarum masalih bin-nas, kutia madhara maslaha ya watu. Wa taghririhim, na kuwa hada katika mambo yao. Kwa hivyo falwafau bil ahdi bil wa'di huna kalwafai bil ahdi, asem kutekeleza maagizo ni kama kutekeleza ahadi, haina tofauti yoyote. Walihadha wasafat al hadithu, hadithi zote zimesema idha ahada ghadara, mtu anapokuwa ametoa ahadi hatimizi. Makana idha waada akhlafa, badala ya pindi anapotoa ahadi ya kupeana ukhalifa. Na hiyo pia imetajwa katika waqarara majma'u al-fiqh al-islami, imepitisha vile vile kikao cha ulama katika ungano wa fiqh bijida biqararihi, kuthibitisha hiyo rakam 40 fi ad-dawra al-khamisa al-munhaqida fi al-Kuwait. Ilikuwa ni kikao cha tano ilifanyika Kuwait fima baina 1-6 ambayo kwamba ni mwezi wa tano mwaka wa 1409. Kitambo sana. Ma yali sema alwa'du bilwafai, kutekeleza ahadi yakunu mulzaman lilwahid, ni lazima kwa yule mwenye kuweka maagizo. Diyanatan kidini, la liudhrin, si kwa udhuru, la kidini lazima tekeleze. Wayatahaddadu atharu iltizamati fi hadhihi alhala, vile vile inaweka mipaka athari ya kulazimu katika hali kama hizi. Ima bitanfidhihi alwa'di, ima kwa kupitisha ile ahadi. Wa ima bitawidhi ani dharari alwaqi, au kuitoa badali ya kuikinga ile madhara itakayopatikana. Fi'lan, kwa matendo. Bisababi adami alwafaa, kwa sababu ya kutotimiza ahadi. Bil wa'di bila udhur, kwa kukosekana kutimiza ahadi bila udhuri yote ya kisheria. Kwa hivyo itakuwa ima ipitishwe ile ahadi itekelezwe kama inavyotakana, au mtu atoe badali ya kukinga ile madhara ambayo itapatikana lau hatotimiza ile ahadi ambayo kwamba ametukua. Hivi ni wanavyosema majma' al-fiqh al-islam. Leo insha Allah hadithi yetu ni hadithi ya 1296, hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda. Qala man sama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sibabul muslimi fusuqun, kumtusi muislamu ni ufasik. Yani maana ni mtu kujinasua chini ya taa ya Allah. Alfisqu huwa khuruju an taati Allah, kujitoa katika taa ya Mwenyezi Mungu ndio aitwa fasik. Huyo ni mtu amejitoa katika taa ya Mwenyezi Mungu. Wa qitaluhu, na kupigana naye kufru ni ukafiri, kule kumtukana na ufasik na kupigana naye ni ukafiri. Mutafaqun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Mufradatul hadith, maneno mageni ya hadith. Sibabu masdaru sabba ya subbu sabban, ni masdari ya sabba metukana, ya subbu ya tukana, sabban matusi. Wasibaban bikasri sin wa takhfif alba sabba, wa huwa shatmu sabba wa shatmu maana moja ni kutusi tu. Wa huwa nayo shatmu nini, atakallamu kuzungumza, fi ghirdhi linsani, kwenye heshima ya mtu, kuizungumzia heshima ya mtu. Bima yuibu, kwa jambo linalotia aibu na dosari, ukamzungumzia mwenzako, na hii itakuwa ni shat. Atakallamu kuzungumza, fi ghirdhi linsani, katika heshima na cheo cha mwanadamu. Bima yuhibu, kwa kitu ambacho kinachomtia dosari, na hilo ni jambo ambalo halikubaliwi katika sharia. Qala Ibrahim al-Harbi, as-sibabu ashaddu min as-sab, as-sibabu ashaddu min as-sab, sibab asema matusi ni kali zaidi kuliko sab. Ni maana moja matusi, kwa huwa an yaqula fi rajul, ni mtu kusema kumhusu mtu, ma fihi alionayo, wa ma laysa fihi, na ambayo hana, ndo sab. Sibab ni kumzulia mtu jambo ambalo hanalo, na ukisema vile vile ambalo analo ukamchanganyia, hiyo itwa ni sibab. Ashaddu min as-sab, ni kali kuliko na ni nzito kuliko kutusi. فسوق يقال فسق يفسق فسقا وفسوقا ديو صرف ياك مصدر معنا فجور نووه وخروج عن الحق نكوجي نسوا katika حق فجور نووه فجر بيانا مفنيا ووه فجر فلان نكوجي نسوا kutokana na حق وهو خبر لخبر والمبتدا سباب ikiwa فسوق ni khabar sibabu itakuwa ni mubtada'i sema huwa khabar wa mubtada'u sibabu qit qitalu ay muqatalatu kupigana nayo huwa mubtada'u khabaruhu al-kufru vile vile mubtada'u khabar yake ni kafara asema kufrun lam yarid haqiqatu al-kufri lam yurid haqiqatu al-kufri hakutaka ukweli wa ukafiri yani huyu ni mkafiri kabisa kama kafiri tunayemjua au sio ni kufru neema alladhi lam yuridha kutaka haqiqata al-kufri ukweli wa kufr alladhi ambaye kwa khuruju ala al-milla kutoka katika uislamu si hiyo aliyokusudia mtume bal inma atlaqa alayhi al-kufru haqiqa ameipa jina la kufru tukio hili zajran litahdhir kwa kuwakemea watu kwa kuwanjia kwa tahadharisha kutofanya kitu kama hicho kwa kuwakemea watu kwa njia kwa tahadharisha ndio akazungumza namna hii sema kufrun falijma'u munaqidun min ahli sunna ijma'a imetimia kwa ahli sunna ala anna almu'mina kwa mu'min la yakfuru بالقتال حكفروا وكوبيغان حكفروا وكوبيغانا ولا بفعل معصية أخرى ولا مسلم حكفروا وكفنى جامب ولا معصية مدام حجج حلال الشيا حكفروا لكن فلا أنا بقوى يواجه حلال الشيا إلى معصية تقوى هم فنى جامب ولا كفروا هذا hii hadithi ulama sema kwamba ni katika ahadithul wa'id ahadithu al wa'id yani hadithi za kukemea hadithi za kukemea matendo fulani kutofanya waislamu na tamko hili kufru si kwa maana yake ya kikweli kweli kwamba mtu anapomtukana muislamu atakuwa nani atakuwa ni kafiri ni maana ya kukanywa mwanadamu kutofikia daraja kama hiyo na kutahadharishwa kutofanya jambo kama lile ambalo huenda mtu kama yule aka paswa na makemeo makali katika sharia mfano kutukana muislamu au kupigana muislamu jambo kama lile lisipatikane ni makosa lakini sio kwamba ni kafiri sasa ikiwa hadithi mina hadithi alwaid ahlu sunna ntabi ahlu sunna nasi kama hizi ni nyingi katika Qur'ani nyingi katika sunna ahlu sunna wataamiliana na nasi kama hizi vipi siko tufahamiana ahlu sunna hizi nususu lwaid waamiliana nazo vipi waitumia vipi kama hadithi hii leo sibabu lmuslim fusuqun wa qitaluhu kufrun kumtusi mwislamu ni fasikh ni kujichemua ni kujinasua katika taa ya Allah na kupigana naye ni ukafiri hizi zaitwa nususu lwaid dalili zilizokuja katika hadithi na aya za Qur'ani za makemeo kukemea mtu yote atakayekuwa na tabia kama hiyo taib ahlu sunna aya kama hizi au hadithi kama hizi waamiliana nayo vipi leo utaulizwa tu yani utasema si mmoja kwa mmoja kusema ni kukafiri tu bwana. Mtume anasema ukafiri bwana, yeye ndio anajua maana ukafiri. Kafiri bwana, Ahlusunna yataamaluna maa nususi alwaid kwa njia mbili. Tabi Ahlusunna wanaamiliana nasi la makemeo, nasi hizi za makemeo, iwe ni hadithi au aya ya Qur'ani, kwa njia mbili. Njia ya kwanza, la yahkumuna bidhahiri, yani hawahukumu mtu kulingamana na dhahiri ya dalili hiyo. Kama hii mtu ametukana mtu, wewe mjinga, awe kafiri tayari, shatoka katika Uislamu. Hawamhukumu mtu kwa dhahiri ya hii nasi, fahamu kwamba wewe madamu umemtusi ndugu yako Muislamu, wewe nani, wewe ni kafiri. Hawayaamiliane nasi hii kwa njia hiyo. Shafahamu vizuri. Maana ya pili, watumia hizi nasi kwa kuwatilia vikwazo Waislamu kutofanya matendo kama yale. Kambe angalia, utakuwa wenda ukakufuru kabisa ukimtukana ndugu yako, hatari kitu haifai. Ona, unamtisha akome kabisa kwa na tabia kama ile. Kwa hivyo nususul waid Ahlusunna wanaitumia kwa njia yaamaluna ala dhahiriha, wanaifanyia kazi dhahiri yake vile hivi hivi. Ujue bwana, waweza ukawa kafiri bwana kwa kumtukana na ndugu yako, waweza ukawa kafiri kwa kupigana na ndugu yako. Sasa watumia dhahiri ya hadithi kwa kumtisha mtu asifanye jambo kama hili. Pili, hawaihukumii, la yahkumuna alayhi, ya kwamba madamu mtukana mwenzako wewe kafiri, mtoeni. Ndio mimi alikuwa nikiwaambia hao makhawarij, ikiwa mtu nasi hizi tutaichukulia hivi hivi kwa dhahiri yake, na tuihukumu kwa dhahiri yake, tusihukumu dhahiri yake kwa kuitendea amali. Tukaihukumu kwa dhahiri yake tutakwenda mbali. Vipi? Ina maana masahaba walikuwa hatukana, hatukana na walianza kurushiana maneno akiwa mtume yupo, ya lal ansar, ya lal muhajirin. Jua kabisa hadithi maarufu ya huwezi mwongo, we huwezi kufanya hivi, matusi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na miji miwili hapo. Kuna wale wanaotusi Waislamu mji wao, akawatenga hawa, akasema nyinyi mnaotusi watu kaeni kule, mwende mkaunde kijiji chenu. Hakuwatenganisha, na maanake ni kwamba hawajakufuru. Mtume hakuwakufurisha watu kwa kutumia nususul waid, lakini amewatisha zile nasi kutumia wasiwe na tabia kama hizo. Tufahamu vizuri hapa. Hapa mfahamika jamaa au bado? Nani amefahamu vizuri? Maana hizi ndio nasi wanazotumia takfiri, matakfiri wanakucheka, sio muamini hadithi. Sababu almuslimu fusuqun, fasik wewe, fasik mwe, kafir wewe, umempiga mwislamu kofi, kafiri wewe. Hii ni hadithi ya utaigeuza sasa hadithi. Sasa lazima uifahamu kwamba Ahlusunna njia yao ya kuamiliana na hizi nasi vipi. Ukishajua mashaallah, hawezi akakupeleka huko na huko. Shafahamu? Kwa hiyo zile nasi kwa dhahiri zake tuatumia sisi, lakini hatuihukumii kidhahiri. Tuatumia naam, kumtukana mwislamu kitu kibaya, si uzuri vile, waweza ukawa kafiri. Kumpiga mwislamu aende akawa kafiri, ifai ni kitu kibaya. Lakini mtu akimpiga mtu tunamwambia wewe ni kafiri, hatumhukumu kulingamana na nasil waid. Tufahamiane vizuri hapo, tufahamiane. Naam, Bilal, kaifa nataamal maa nususi alwaid nahnu ahlu sunna? Taarafta maana nataamal? Ha, ما شاء الله جميل. أنت فهمت؟ فهمت؟ فهمت؟ ماذا قلنا؟ لا نحكم بظاهر نصوص الوعيد، لكن يعني معنا نعمل بها على ظاهرها، ولكن لا نحكم على ظاهرها، لا نحكم على ظاهرها. في نزول هكذا يقول علماء رحمهم الله. طيب تنقلب زوري سام، ما يؤخذ من الحديث؟ الفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته. يعني فسوق مناك يعني كل نسوة كتكبان طاعة من يزمون وكيلكي كتك كمعاصي من يزمون سبحانه وتعالى. وأن سباب المسلم من معاصيه نهكيك كتوس مسلم كتك معصيه كمعاصي من يزمون التي نهى عنها وحرمها معصيه من يزمون عمي كتازا نامي حرمشا مسلم كمتكان مسلم. مفهوم الثاني، مفهوم الحديث أفهم الحديث حديثي تنسوما إن مبابيل انتبه أخي العزيز، حديثي تنسوما سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إن معنى به إن منطوق نينا مفهوم. انتبه كل نس إن منطوق نينا مفهوم. أنت معي شاه؟ لكل نس له منطوق ومفهوم. منطوق نفيلي هنا ويسوما نفيلي علي ويسيما كما سباب المسلم فسوق وقتال كرهندو منطوق لازم أتمك كما أتمك أمتم صلى الله عليه وسلم وصوم فيلا البصومة توم صلى الله عليه وسلم منطوق ما تمش وانقلي أبنى ما تمش وستمك فيلا أنا بطاك تمك فيلا البطاك أمتم صلى الله عليه وسلم. شوف ما نزول هلاف كنا مفهوم يلي منينو اللي تمك أمتم إنه فهام فلان أوزي إنه فهام. Sasa mantuk hawakhtalifiani wa islamu kabisa. Katika mantuk hawakhtalifiani nani? Wa islamu. Hii hadith uifahamu vizuri, usifahamu vizuri, lakini unaposoma utasoma hivi hivi. Sibabu al-muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Mantuk itakuwa hivi. Itakuwa hivi ila yawm al-qiyam. Sasa mafhumu sasa. Mafhumu ni ufahamu ulobeba na nini? Hadith. طبعا كنا معنى فلاني حديث يزومزية إلى يتوى مفهوم متكش كوان بيها تو كيتو تفهم ربانا أني كان يا كيتو فلان أني أمرش هي يتوى مفهوم. ستكتك منطوق حكونا اختلاف، كتك منطوق حكونا اختلاف لازم. وإسلام ووت كما فان القرآن وإسلام ووت ولمنقون وصوما Qur'ani hii moja. Hata kama watatafautiana baadhi ya qiraa, imala hakuna imala namna hiyo, lakini Qur'ani hii moja, mafhumu ni moja, mantuki ni moja. Ama mafhumu sasa, mafhumu ni ile maana inayobebwa na nani na ile nasi, ule ufahamu ndio watu wanaختلفiana, lakini katika matamshi ya nasi hawe ختلفiana. مفهم في حديث واتو تيسوما إلى يوم القيامة في سباب المسلم فسوق وقتال كسيكو متفهميان جماعة متفهميان شيخو مفهموا شيخ أحمد فهمت ها؟ بسم الله أخبرنا لكل نس له أمران. نس يوتي دليل يوتي كنا ما بو ما بيدي يكوانزا شيخ أحمد منطوق، والثاني مفهوم، جزاك الله خير. منطوق النين شيخ أحمد؟ أحسن. منطوق يلي ما تمشي إلو كوجيا كتك حديث، يلي ما تمشي هيجوك لازم. هكونا هو ذي كبت أمتا سيما الشباب المسلم هاي كفن يشين يا باوات نسباب مسلم كفن من أيو أو كيتيا إيمال بغن سبابي مسلمي إيمال يقوجني له جايش هكونا كتك منطوق ونافقيانا هواختلف يعني watu wote tasoma hivi. Sasa imbaki ni mafhumu. Mafhumu ni nisha amu maana iliyobebwa na ile nasi. Nasi ni dalili, hii imbeba maana gani? Sasa hapo watu waza kutelefana, waza ukafahamu vyako wewe pengine kulingamana na lahja yako na lugha yako, sababu ni kitu kingine pengine. Haona mukakhtalifiana katika kufahamu, wewe ukafahamu kivyako na yule akafahamu kivyake, na ufahamu wa kila mmoja katika sisi dalili. Hal likulli fahmin dalil? La, kila ufahamu ni dalili? La, laysa kullu fahmin dalil. Wewe umefahamu kihadithi, umefahamu kivyako, ya kwamba ngine umefahamu kwamba kutusi muislamu yafaa, kupigana naye si haipendezi, lakini mpige pia ina neno, ndio ufahamu wako. Sasa mafhumu ndio daima na watu fanyeni wakhtalifiane katika kufahamu, lakini katika mantuku hawa khtalifiane. Tumefahamu vizuri jamaa? Tumefahamu vizuri. Naam, asema mafhumu alhadith, ufahamu wa hii hadithi, asema anna sibab alkafir jais, kwamba mtukana kafiri yafaa. Mwambia sibabu muslimi fusuk, umekatazwa kumtusi muislamu ni ufasiki, ni kuji nasua katika taa ya Mwenyezi Mungu na ni maasi. Kinyume chake nini? Wasema mafhumu almukhalafa, mafhumu ya kinyume, ufahamu wa kinyume. Maanake nini? Kafiri hafaa kutusiwa, ndio maanake. Sio kama tofamani, hufai kumtukana muislamu. Kinyume chake ni wafaa kumtukana asiyekuwa muislamu, au sio jamaa? Umenifahamu? Lakini sasa sema mafhumu ya hadithi ni kwamba anna sibab alkafiri jaiz, kumtukana kafiri yafaa. Yafaa jamaa? Yafaa. Ikiwa mathalan amefanya jambo ambalo lastahiki atusiwe, lakini hajafanya lolote, ni dalili ya kwamba madamu muislamu hufai kumtusi kafiri yote. Mtusi ana haki ya kutusiwa? Hana haki? Haiwezekani, atakuwa ni dhulma, haifai. Au sio jamaa? Wewe mtu tuyopita barabara kama kafiri, wewe mshenzi, wewe gada sura yake, sitakwendaje? Haiendi hivyo. Laysa min mahasin islam, si katika tabia njema ya dini yetu mtu kuwa na tabia kama hizo. Walakin in kana kafiran muahidan, lakini akiwa kafiri ambaye yuishi katika ardhi ya Kiislamu kwa ahadi, fa huwa adhiyatun lahu, itakuwa ni kumudhi na hafai kumudhi. Pengine hii serikali ya Kiislamu waja makafiri kutoka nje na kuomba serikali ya Kiislamu visa, jamani, sisi tutakuja kwenu, ima tutataka kuwasaidia au mtusaidie sisi, au kuja kuwafunza kitu fulani. Sasa serikali yetu ya Kiislamu inapotoa visa kumpa yule, maana yake ni maana yake ni kwamba tumekubali uingie katika nchi yetu na tutakulinda na chochote ambacho huenda kikakudhuru ndani ya mamlaka yetu, ndio maana yake. Sasa huyu ana ahadi, ashahadiana na serikali, sifahamu hiyo ni serikali ya kikafiri au serikali ya Kiislamu. Sasa huyu atakayefahamu kumfanya lolote huyu ana madhabi makubwa sana. Lakini angalia khawarij, wao ni kafiri tumue. Ish khusaka? Bwana hii serikali lazima uitii. Huyo amekuja kwa wasita serikali, achana naye. Haiwezekani bwana, kafiri bwana. Kafiri popote alipo bwana ni adui tu. Sivyo tunavyofunzwa sisi jamaa. Hatufunzwi hivyo sisi. Tufahamiane vizuri. Ushafahamu? Kwa hivyo ukiwa ni kafir muahid ambaye ana ahadi na serikali ya Kiislamu kwamba tumekupa visa, manake tumetukua dhamana ya kukulinda mpaka utakaporudi kwenu. Kwa serikali ya Kenya ndio itaulizwa leo atapotea ule mtu, itaulizwa nani? Madamu ameingia Nairobi atakapigiwa nini? Dukhul kwa ameingia, akipotea ule mtu itaulizwa nani? Mwisho wa kuonekana huyo aliteremka airport ya Nairobi. Kwa hiyo yuko Kenya, wataulizwa Kenya. Kwa sababu wajua kwamba kutokwa taashira, wajua hiyo inaitwa taashira visa ya kuingia katika nchi. Inaitwa nini? Taashira. Taashira. Taarif hamza shin ye ra ta ndogo. Taashira. Ufahamu? Visa. Ushafahamu vizuri? Kwa hivyo hiyo nini? Ni ahadi. Ametukua ahadi, serikali inatukua ahadi kwamba atamlinda. Kwa hivyo ukienda sasa kumtukana ni kumudhi, haifai kumudhi mtu kama yule. Waqad nuhiya an adhiyatihi, na tumekatazwa sisi kumudhi yule kafir muahid. Fala yu'malu bimafhumi alhadith fi haqqihi, haitumiwi ufahamu wa hadithi katika haki ya kafir muahid. Min adilla, kwa ni dalili. Wa itibaratin ukhra, kwa vile vile mazingatio mengine ambayo yazingatiwa katika sharia ndio tutaamiliana naye. Lakini kwa ufahamu wa hadithi itakuwa haikuelekea, ikiwa ni ufahamu utakwenda huko. Funzo la tatu, almuradu huna huwa tahrimu sibabi almuslimi almasturi. Sema hapa iliyoharamishwa ni kwamba kumtukana muislamu asijulikana aibu yake. Alladhi dhahiruhu aladala, muislamu ambaye kwamba ukimwangalia ni mwadilifu kinji, ukimwangalia vazi lake nini, mwadilifu walistiqama, na vile vile ni mtu ana msimamo katika dini. Sasa kumtukana tu mtu kama yule, asema hiyo ni haramu. Ama alladhi khala'a jilbab alhaya, ama yule ambaye amevua sitara ya hijab ya uhai, haya yule ambaye amevua sitara ya haya. Wajahara bil ma'siya, na kafanya ma'siya wazi wazi wazi wazi, wanwa temo mbele ya watu, kutusi watu mbele ya watu, yovua nguo mbele, ni ma'siya wazi wazi. Mfahamu? Fahadha la ghibata lahu, huyu si kumsengenya unapomsema. Huyu bwana anafanya juzi hivi, anafanya hata huandikiwa madhambi kamwe, kwa sababu yeye ndio amejiondolea sitara. Tufahamu vizuri? Wala lisibabihi hurma, wala matusi ya kumtwaa kumtusi yule bwana si haramu kama mtusi mtusi, kwa sababu amevua nini, haya. Alhayau la yati illa bikhairin, ameondoa khairi yote. Faqad akhraja muslimun an nabi sallallahu alayhi wasallam qala, Imam Muslim ametoa hadithi ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam sema, kullu ummati muafa, umma wangu wote watasamehewa. Muafa, umma wangu wote watasamehewa madhambi yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam, umma wangu wote watasamehewa madhambi wanaotenda, illa almujahiruna, illa wanaofanya maasi waziwazi waziwazi, haogopi bwana. Anafanya maasi pale, anakunwa tembo pale, anaingia haja pale mbele za watu, anavua hana haya. Mtu kama huyu afa hasamehewi huyu. Hawa huyu hasamehewi, mtu anayefanya maasi waziwazi anjitangaza hasamehewi. Umma wote watasamehewa wanapotenda madhambi baina yao na baina ya Mola wao. Lakini hao wanaotangaza maasi ya Mungu hawasamehewi. سبحانه وتعالى أسيما من تبس الله. حديث بكيوان بخاري مسلم وهو الذي هو وهم الذين جاهروا بمعصيهم ولا بولو تنغازا معصيهم فهتكوا ما ستر الله عليه وكجيون رليا ستارة الوكيانان من يزمه سبحانه وتعالى نزمه أنا موكيا ستارة مجا هون sasa yule anapofanya ni maasi akaiondoa stara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataonekana haonekani eh ataonekana. Kwa hivyo huyo mtu hasa amehewi huyo huyo hasa ameo ni mwovu mno huyo. Wa qawli wa qitalu kufrun vile vile kupigana naye muislamu ni ukafiri. Fa maana manake annahu idha istahalla qital almuslim pindi anapojihalalisha kumpiga muislamu hapo itakuwa ni ukafiri huo, ni ufasik, ni ukafiri. Mimi nimejihalisha kumua muislamu, kwa hivyo umejihalisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameharamisha, umekufuru, kwa hivyo unakuwa kufu. Lakini tu kupigana mtu pengine umpandwa na jadhba kidogo ukampiga ngumi na huo si ukafiri. Tufahamiane vizuri. Naam. أنه قام إذا استحل فين لتكبو جحلش قتال مسلم كبيان مسلم فهو كافر يعني كافر كفرا مخرجا من الملة وكافر نمتوى كتك دين كبسا أنا بجحلش فسابو يعني مكذبش مونغو نمتومي من يزمو أسيما هيفاي قواوا مسلم هيفاي كتوسيو نمتومي أسيما هيفاي أسيما يفا أفا قواوا ويوساسا ويوا مكذبش أنا Mungu na mtume shakuwa kafiri. Shakuwa kafiri. Wewe ni kafiri. Tufahamiane vizuri. Thalika hilo li annahu mukadhibun linususi sahiha sariha. Kwa sababu amekanusha dalili zilizo sahihi zilizo wazi wazi. Amekanusha. Fahamu namna gani? Tufahamiane sasa. Wa ama idha lam yastahil qitalu ama akiwa hakujihalalisha kule kumpiga muislamu falmuradu bikufri huna kufru neema matakwa hapa ni kwamba kakufuru neema ya Allah. Allah amempa nguvu, si neema hiyo? Basi wewe neema utumie kuonea watu tu, umekufuru ile neema Mungu amekupa, amekupa afya, umekufuru neema walihsan, umekufuru wema aliyokutendea Mwenyezi Mungu, walukhuwa alislamia, umekufuru ulundugu wa Kiislamu kati yako na yule ambaye wewe unajihalishia kufanya nini? Kumpiga. Kwa hivyo hii ni kufru neema, si kufru alquran mukharriju almukhriju min almilla. Fa inkaru hadhihi almaani, kukataa maana hizi alislamia Kiislamu, alkarima kufr juhudun laha, ni kukana uislamu. فهو كفر نعمة يوني كفر نعمة لا يخرج من الإسلام هم تطوكت كإسلام والله أعلم ولم يوزي زيد. نعم نزم سبحانه وتعالى نمويزة ننم يوزي كم كيف هي كفر يتوى كفر نعمة كيف ساسا تميجوا نصوص الوعيد من السجان yale dalili zile zinazofahamika ndani yake kuna makemeo kwa jambo fulani eh jambo fulani hiyo ni nas waid. Tumejua namna ya kuamiliana na nas waid sisi ahlu sunna ni kwamba nataamalu bidhahiri nas dhahiri nas tunatumia, lakini hatuihukumu kwa dhahiri ya nas. Halafu tukajua vile vile kwamba kila hadithi tukayosoma ina mafhum na ina mantuq. Daima waislamu wanapokhtalifiana wakhtalifiana katika mafhum si mantuq. Mantuq itaendelea hivyo ila yaumi al-qiyama. Ila yaumi al-qiyama itaendelea. Tutaanza hadithi na kusoma kidogo kama dakika tano hivi tu anzi kitabu cha pili insha Allah. Na hadithi ya pili leo ni kwa hadithi ya 1297 السابع katika babu tarhibi min masawi al-akhlaq, katika mlango wa mtu kutishwa kutokuwa na tabia mbaya. Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akthabul hadith. Tafaqqun alayh. Iyakum, nawatahadharisha, yani uhadhirukum au ihdharu, nawatahadharisha, nawatahadharisha nyinyi, uhadhirukum ayuhal muslimun, nawatahadharisha nyinyi waislam, wadhanna, na kuwa na dhanna juu ya waislam. Na dhanna mbovu ni kuwa na dhanna juu ya nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asife mumin huku akiwa yuana dhana mbaya juu ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naudhu billahi min dhalik. Afi huku akiwa na dhana njema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna adh-dhanna, hakika dhanna, akdhabul hadithi, ni mazungumzo ya uongo. Mimi nadhania hivi, mazungumzo ya uongo hayo si ya kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam tuhadharisha kuwa na dhanna, kila kitu ina dhanna nacho tu, kwa sababu dhanna ni mazungumzo ya uongo. Hadithi sahihi mpokewa na Bukhari na Muslim. Mufradatul hadith: iyyakum wadh-dhanna, iyyakum fi mahalli nasbi maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf taqdiruhu ihdharu adh-dhanna. Iyyakum fi mahalli nasbi, iyyakum kwa katika pahali pa nasba ni maf'ul li fi'lin mahdhuf ihdharu, ya ihdharu, hiyo ni ndio fi'l mahdhuf muqaddar. Adhanna dhanna, wal kafu lil khitab, kaf ni ya mutakallim, kum, wa dhanna ma'tuf alayyakum, dhanna imeunganishwa na nini? Iyakum. أو مفعول به لمفعول به لفعل محذوف تقديره أيضا احذروا بدبي. وتقدير الكلام وقديريا منين من جهة المعنى كما أبان ومعنى حذروا أنفسكم من الظن هذا لشين نفسيين كما نظن وحذروا الظن مجتهدارنا ظن والمراد لا تظنوا بالمسلم شرا لمنه Muslim dhani muislamu shari, kila unapomwona muislamu bwana ndo huyu bwana au bwana Muslim dhani muislamu dhanna ya shari, lakini ukimdhania mdhani khair, hata kifanya jambo sio la'allahu huenda akawa yeye alikuwa atakufanya hivi, lakini kafanya hivyo, mpe udhuru, mpe nini udhuru, ni muhimu sana. طيب سما ما يؤخذ من الحديث الظن ظن هو ما يخطر بالنفس ni kitu kinachozuka ndani ya nafsi, ni yale yanayopita katika nafsi ya mtu, min tajwiz al-umur al-muhtamala lisihha, kwa kuhalalisha jambo ambalo linalowezekana lisihhati kusihi wal butlan, na ambayo ni batil, inaweza kuwa ni batil, inaweza kuwa ni sahihi, jambo kama hili. Ihtimal ni kitu ambacho kinawezekano mbili au maana mbili. Mathalan, la qadara Allah, ikiwa mathalan sioni mbali mimi, abudu akisimama pale, ngambe ule abudu kambe amekaa, ngine kambe ustadhi amesimama huyo. Sasa mimi ile maangilizo yangu, kuna ihtimali ya kuwa ule mtu alosimama namwona ankaa. Shafaa mizuri, pana ihtimali. Ihtimali ni kitu ambacho yawezekana kuwa ni maana hii au maana hii. Tufahamiane vizuri. Fayahkumu bihadha dhanna, akahukumu lile jambo kwa hiyo dhanna, alladhi lam yubayin على قرائن قوية جلنا بكوان بحي كبينيش وكوازوازي kwa karina yenye nguvu. Karina ni vitu fulani vya kuashiria katika hadithi, pengine kuna tamko fulani au harfu fulani, pengine ya taakid. Shafahamu vizuri. Sasa ile harufu ina maana fulani, ile itakuwa karina, ni viashiri vya kuashiria jambo fulani. Ndio mtu atakwambia hii sawa, kadha alifahamu kitu gani, hii maana umeitoa wapi? Hakuna maana. Angalia viashiri zile ambavyo vinavyoashiria katika nas, angalia vizuri sana. Wa amaratin sahiha, na alama iliyo sawa. Wa yatamidu alayha, kaitegemea. Wa yujra alayha ahkamu alhaqaqi alwaqi'a, na yapitishwa hukumu ya kikweli kweli kwa uhalisia wake, ile hukumu si dhanna, kihakika. Wa hadha huwa alladhi hadhara minhu hadha alhadith, hii ndiyo ambayo imetahadharisha kutokana hii hadithi, kwa sababu ikiwa ni dhanna itakuwa una hukumu basi na kubainikiwa na viashiria zenye nguvu na alama, ukawategemea tu kulingamana na ufahamu wako ambao inaafikiana na tukio lile vile lilivyotoka. Ni kinyume hiyo. Kwa hivyo Mtume anatuhadharisha jambo kama lile, ndio Mwenyezi Mungu asema, ayyuhal ladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhann ithm, enyi mlioamini jiepusheni na mengi katika dhanna. Ina maana baadhi ya dhanna yafaa, lakini mengi katika dhanna haifai. Si maana kwamba dhanna haifai kabisa, la la la, yafaa. Kwa sababu kuna dhanna rajih, kuna dhanna almarjuh, kuna dhanna yenye nguvu ya kikweli kweli, kuna dhanna nyingine ni kweli, maana yake ni hakika, ni kweli. Wa dhannu an la malja'a illa ilayh, na wakawa na yakini hawana pa kurejea isipokuwa na kwa Mwenyezi Mungu. Dhanna hii ni hakika hiyo. Hasafahamu, ni hakika. Kwa hivyo dhana inakuwa na hakika, inakuwa na maana ya dhana. Ikiwa ni maana ya hakika maarufu yajulikana. Sasa ikija katika maana ya dhana, ina maana ya gawanyo. Kuna dhana haikubaliwi katika sharia, kuna dhana ya kubaliwa katika sharia, kwa sababu ina nguvu ya dalili ya kisharia, na ile ambayo kwamba haina nguvu basi yaachwa, ndio tumekatazwa sisi. Qala mufassir, huwa an yadhunna bi ahli alkhairi su'a, dhanna mbovu ni ile ambayo kwamba ni mtu kumdhania ahlulkhairi baya, ubaya. Unamdhania watu wa khairi ubaya, kama tulivyo Islamu. Sasa Islamu alivyo, hali zao ni mbaya sana, si nzuri. Mtu akamwona mtu tu kazi yake ni tayari tayari ni uovu. Sasa wana wale wenye kazi kanzu zao fupi fupi zile, wale wabaya sana, usiona hivi. Au wale wenye wanaoitwa ansar, ansar wabaya kweli kweli, jina tu ni hatari kitu kama kile. Fadhannu alqabih, dhanna mbaya, aman dhahiruhu alkhair, ni mtu ambaye kwamba kumdhania mtu ambaye kwamba dhahiri yake ni khairi, la yajuzu, haifai. Mtu ambaye kwamba waswali wavaa vazi la Kiislamu, ameelekea kwa ni Muislamu, au mdhania mabaya, hiyo haikubaliwi. Wa huwa murad biqauli inna ba'dha dhanni ithmun, baadhi ya dhanna ni ithmi, na kupelekea upate nini? Madhambi. Tukome hapo, tamalizia insha Allah wakati tukokuja, kwa sababu ya wakati.